มีสุนัขจิ้งจอกสามตัวท่านผู้ฟังตัวหนึ่งมันก็ไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำแคบลึกที่สามารถมองเห็นจากภายนอกได้ตัวหนึ่งมันก็ไปหากินอยู่ที่ป่าช้าอีกตัวหนึ่งมันก็เข้าไปในซากศพของช้างที่ตายแล้วในบรรดาสามตัวนี้มีสองตัวที่รอดอีกตัวหนึ่งตายยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณพบกันทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องราวที่มีความหลากหลายตั้งแต่การปฏิบัติพระสูตรเรื่องราวในพระไตรปิฎกจนถึงในทุกวันศุกร์นี้เป็นนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในเรื่องราวเหล่านี้ก็มีคติสอนใจอยู่หลายอย่างผู้ฟังส่วนที่เป็นพุทธพจน์ก็มีส่วนที่เป็นคำอธิบายขยายความเพิ่มเติมก็มีเราฟังนั้นจะต้องรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะในชั้นของข้อมูลว่าข้อมูลนี้เป็นอย่างนี้มาอย่างนี้ยกหัวข้อนี้ตั้งขึ้นตรงนี้สำคัญเอาหัวข้ออะไรตั้งขึ้นไว้ประเด็นไหนถ้าเอาเรื่องนี้มาอธิบายแตกเรื่องราวไปได้อย่างไรเพื่อให้เราไม่หลงประเด็นเพื่อให้เราไม่เผลอเพลินหรือว่าลืมเงื่อนต้นแล้วก็ไปในเรื่องอื่นซะแต่พอเราจับประเด็นได้เอาเงื่อนต้นขึ้นเป็นแม่บทขึ้นแล้วแจกแจงออกไปเนี่ยความรู้ของเราทุกฝั่งจะมีความกว้างขวางรับรู้ถึงบริบทเงื่อนไขการปกครองความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้ดีในการฟังธรรมไม่ว่าจะเรื่องราวอันไหนประเด็นหัวข้ออย่างไรจะมีปัญญาท่านผู้ฟังเป็นอันดับสูงสุดอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเลยในธรรมะวินัยนี้มีวิมุตติเป็นแกนมีนิพพานเป็นที่สุดจบมีสติเป็นอธิปดีมีสมาธิเป็นหัวหน้าแล้วก็มีปัญญาเป็นระดับสูงสุดในการฟังให้เกิดปัญญานั้นจุดหนึ่งนั้นก็ต้องมีการพิจารณาแต่บอกว่าเราทำอะไรโดยไม่พิจารณามีปัญหาได้นะเช่นว่าเราจะกินอาหารก็ต้องดูซะก่อนแล้วว่ามันร้อนหรือมันเย็นหรือมันกินได้ไหมอาหารบางอย่างนี่ดูธรรมดาแต่ข้างในมันร้อนจับใส่ปากไม่ทันพิจารณาโอ้ลวกปากได้น้ำดื่มนี่ก็เหมือนกันรสชาตินี่ก็ด้วยต้องพิจารณาซะก่อนเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกตัวแรกในวันนี้ท่านผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอก3ตัวมาให้ได้ฟังกันเพราะว่าชื่อของนิทานชาดกนี่ท่านผู้ฟังเขาก็จะเอาตัวหลักๆเด่นๆในเรื่องราวนั้นมาตั้งขึ้นเป็นชื่อสุนัขจิ้งจอกนี่ก็ถูกใช้ในหลายๆวาระเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกชื่อที่เขาตั้งนี่ก็คือสิกาละชาดกคำว่าสิกาละเนี่ยแปลว่าสุนัขจิ้งจอกเรื่องราวที่ข้าพเจ้าได้เคยนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเรื่องสุนัขจิ้งจอกที่ไปหลอกพราหมณ์ว่าจะนำไปหาสมบัติแล้วสุดท้ายก็ถ่ายอุจจาระใส่ผ้าของพราหมณ์นั่นแหละนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่วันนี้ก็จึงจะนำเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกมาเพิ่มเติมให้ฟังโดยจนครบถ้วนเลยในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นนิทานชาดกเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกก็มีอยู่ทั้งหมด4เรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งให้ฟังไปแล้วอีก3เรื่องก็ในวันนี้ทั้งหมดทุกเรื่องชื่อเรื่องก็คือสิกาละชาดกเหมือนกันเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกเหมือนกันแต่ว่าไส้ในมันไม่เหมือนกันจึงให้ฟังเพื่อที่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างเราจะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นในเรื่องแรกสิกาละชาดกนี้ก็คือการทำ โดยที่ต้องพิจารณาซะก่อนถ้าไม่พิจารณาแล้วทำไปมีปัญหาได้พูดถึงสิงโตครอบครัวหนึ่งบวังเรื่องราวนี้สิงโตครอบครัวนี้คือเป็นราชสีห์เนาะก็จะมีความองอาจมีความห้าวหาญในธรรมดาของราชสีห์ครอบครัวของราชสีห์นี้ปรากฏว่าพ่อแม่นี่ตายจากไปแล้วก็มีเฉพาะอยู่ด้วยกัน8พี่น้องโดยมีราชสีห์ตัวพี่นี่คือเป็นโพธิสัตว์ของเราแต่เป็นราชสีห์ตัวพี่มีน้องชายอีก6ตัวแล้วก็น้องหญิงคนเล็กที่สุดในครอบครัวก็มีอยู่ทั้งหมด8ตัวด้วยกันก็ใช้อยู่ที่ถ้ำทองแห่งหนึ่งพ่อแม่นี่จากนี้ไปแล้วในที่ไม่ไกลนั้นก็มีสุนัขชิงจอกอาศัยอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำที่เป็นแก้วผลึกนี่เรากำลังพูดถึงในป่าหิมพานต์นะทุกฟังในสมัยนั้นมีถ้ำที่เป็นทองคำแล้วก็มีถ้ำที่เป็นแก้วผลึกอยู่ไม่ไกลกันถ้ำแก้วผลึกนี่ก็หมายถึงว่าถ้ำที่มันใสๆมองเห็นจากข้างนอกได้ว่าข้างในมีอะไรสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ถ้ำแก้วผลึกนี่ครอบครัวของราชสีห์ทั้งหมด8ตัวอาศัยอยู่ที่ถ้ำทองก็ไม่ไกลจากกันมากสุนัขจิ้งจอกนี่ก็ได้เห็นครอบครัวของราชสีห์เนี่ยมีนางราชสีห์ตัวน้องสุดท้องคนเดียวที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวเมียที่เหลือนี่เป็นผู้ชายหมดตัวเองก็มีความรักใคร่พอใจในราชสีห์นี้โดยที่ไม่ได้ดูรั่วประตูเองนี่เป็นสุนัขจิ้งจอกทีนี้พอในจังหวะที่ราชสีห์ตัวพี่ที่เป็นตัวผู้ด้วยทั้งหมด7ตัวนี่เอาไปหาอาหารมีตัวน้องที่เป็นราชสีห์ตัวเมียดูแลถ้ำไว้เท่านั้นไอ้สุนัขจิ้งจอกมันก็ลอบเข้าไปที่ถ้ำแห่งนี้แล้วก็ไปพูดเกี่ยวพาราศีจงเป็นภรรยาเธอเธอก็มีสีเท้าฉันก็มีสีเท้าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างบันเทิงใจนันนีนนนั่นคือลักษณะการเกี่ยวพาราศีเนี่ยเขาก็จะพูดถึงสิ่งที่เหมือนกันทั้งๆที่จะมีความแตกต่างกันนั่นแหละอย่างถ้าในเรื่องราวในพระไตรปิฎกก็จะมีจังหวะเวลาที่มีนางโสภณีมาพูดเกี่ยวพาราศีพระเจ้าพระสงฆ์เขาก็จะใช้ศัพท์ในลักษณะที่ว่าท่านก็มีสองมือฉันก็มีสองมือท่านก็มีสองเท้าฉันก็มีสองเท้าเรามาอยู่ร่วมกันซะมีลูกมีเต้าแล้วตอนแก่ค่อยบวชอีกทีหนึ่งเป็นลักษณะที่พูดเกี่ยวเพื่อให้ได้มาสมสู่กันแต่ปรากฏว่านางราชสีนี่ไม่เอาด้วยโอ้ยเจ้านี่เป็นสุนัขจิ้งจอกมีชาติต่ำหน้าเกลียดขยั้งเหมือนเป็นตัวคันธารในระหว่างสัตว์สีเท้าฉันนี่เป็นราชสีชั้นสูงเจ้านี่พูดจาไม่งามโอ้ยฟังไม่ได้ฉันขอกลั้นใจจะตายไปดีกว่าจะไปอยู่กับเธอเนี่ยไม่เอายอมตายสุนัขจิ้งจอกได้ยินนางราชสีตัวนี้โอ้ยพูดจาดูถูกตัวเองนี่โอ้รับไม่ได้รับไม่ได้เลยหนีไปนางราชสีนี่คิดว่าโอ้ยถ้าฉันจะตายตอนนี้มันไม่ดีงั้นรอพี่กลับมาซะก่อนส่วนเจ้าสุนัขจิ้งจอกพอได้รับการดูถูกจนอับอายตัวเองก็เลยหนีกลับไปอยู่ที่ถ้ำแก้วผลึกของตัวเองโดยการอยู่นี่ก็คืออยู่ในบริเวณปากถ้ำที่เป็นเงื้อมหลืบเข้าไปแล้วด้วยความที่มันเป็นแก้วผลึกก็คือเหมือนลักษณะของคริสตัลสามารถมองเห็นจากภายนอกได้ว่าตัวเองนั้นอยู่ข้างในนี้ปรากฏว่าราชสีห์พี่ๆทั้งหลายก็ค่อยๆทยอยกลับมากันทีละตัวละตัวพอเห็นน้องสาวของตัวเองเราทำไมนอนซมอยู่อย่างนี้ท่าทางซึมเศร้าเหงาหงอยกูจึงเล่าเรื่องราวที่สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมันไม่เชียมตัวเลยมาพูดเกี่ยวพาราศีที่นี่โอ้ยฉันขอจะตายแล้วอยู่ไม่ได้ราชสีพี่ชายที่เพิ่งกลับมาตัวแรกก็สอบถามความที่ว่าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่มันอยู่ที่ไหนที่ฉันจะไปจัดการให้รู้ความที่ว่ามันอยู่ที่ถ้ำแก้วผลึกนั่นก็จึงรีบวิ่งปรีไป พอดีจะมาจัดการคนที่มาคุกคามน้องสาวราชสีห์ตัวเองนะพอไปเห็นมันจากที่ไกลแล้วเนี่ยด้วยความโกรธไม่พอใจที่มาคุกคามน้องสาวก็จึงแบบรีบวิ่งเข้าไปปรีเพื่อที่จะตะปบไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ให้มันถึงแก่ความตายโดยหาพิจารณาก่อนไม่ว่าเอ้าเจ้าสุนัขจิ้งจอกนี่มันอยู่ในถ้ำแก้วลึกที่เห็นอยู่ว่างๆโล่งๆเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในแก้วผลึกตัวเองไม่ทันพิจารณากระโดดเข้าไปอย่างแรงดูฟังจนใบหน้าแล้วก็หน้าอกของตัวเองเนี่ยไปกระแทกกับแก้วผลึกที่มันขวางอยู่ดูจากภายนอกก็คือเหมือนกับนอนขดนั่งขดซึมเศร้าอยู่ที่กลางแจ้งแต่หารู้ไม่ว่าเห็นใสๆเนี่ยมันมีแก้วผลึกขั้นอยู่ไม่ทันพิจารณาท่านผู้ฟังอกนี่กระแทกเข้ากับแก้วผลึกหัวใจได้รับการกระเทือบกระเทือนกระอักเลือดออกมาตายคาที่อยู่ในที่นั้นเลยราชสีห์พี่ชายคนนี้ราชสีห์พี่ชายตัวถัดมาท่านผู้ฟังก็เป็นลักษณะนี้กลับมาเห็นน้องสาวราชสีห์ของตัวเองมีความซึมเศร้าเหงาหงอยทราบความที่มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมาเบียดเบียนรู้ความที่มันอยู่ในถ้ำไม่ไกลพอดูไปเห็นมันเหมือนอยู่กลางแจ้งกระโดดเข้าจะตะปบแต่ว่ามันดันอยู่ในถ้ำแก้วผลึกหัวใจแล้วก็ศีรษะกระแทกกับแก้วผลึกได้รับความกระทบกระเทือนโดยกำลังของตัวเองก็อักเลือดก็ตายอยู่ในที่นั้นเพราะว่าพี่ชายทั้งหกตัวไปถึงแล้วก็ตายลงตายลงไม่ทันพิจารณาแล้วคือซากของราชสีห์ก็อยู่ตรงนั้นด้วยนั่นแหละคือนี่ไม่ทันพิจารณาจริงๆไงไม่ดูเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆรอบคอบจนถึงตัวสุดท้ายคือราชสีห์พี่ใหญ่กลับมาแล้วนั่นก็คือโพธิสัตว์ของเรารู้ความนี่ก็เหมือนกันว่าน้องสาวถูกเบียดเบียนโดยสุนัขจิ้งจอกแล้วเราจะไปจัดการมันโพธิสัตว์เนี่ยพิจารณาก่อนดูแลเห็นแล้วว่าเหยื่ออยู่ตรงหน้าคือสุนัขจิ้งจอกตัวนี้แต่ว่าสุนัขจิ้งจอกในปกติมันไม่นอนกลางแช่งนะสงสัยคงจะต้องอยู่ถ้ำแก้วผลึกแน่มองไปรอบๆสังเกตดูอ้าวนี่มันซากศพของน้องชายราชสีห์ของเราทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้ยนี่แสดงว่าพวกนี้ไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบกระโดดเข้าขย่ำแต่สุดท้ายก็ไปชนกับแก้วผลึกเองตัวเองก็ตายเองน่าสลดสังเวชจริงๆพระฤาษีจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาดำฝังว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่พิจารณาอะไรให้ดีรีบร้อนที่จะทำการกระทำนั้นจะเผาตัวเองเหมือนกับคนกินของร้อนโดยไม่พิจารณารีบเอาใส่ปากไม่ตัวเองได้พอกล่าวคาถานี้แล้วก็พิจารณาตัวของโพธิสัตว์นั้นพิจารณาดูว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เราควรจะทำอย่างไรดูแล้วในคิดว่าเราจะสังเกตทางขึ้นลงของไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกนี้ซะก่อนแล้วก็ค่อยใช้การมันสังเกตดูไปทั่วแล้วเห็นทางเข้าสู่ถ้ำแก้วผลึกนี้แล้วดูให้ดีแล้วก็จะพบว่าตรงนี้เป็นทางเข้าทางออกกูจึงไปอยู่ที่หน้าถ้ำแก้วผลึกแล้วก็บลือเสียหน้าตัวฝังคือคำรามขึ้นบลือเสียหน้าคำรามขึ้น3ครั้งด้วยเสียงอันดังแล้วก็อยู่หน้าปากถ้ำลักษณะของแก้วผลึกเสียงนั้นก็เป็นกึกก้องขึ้นมาแบบสั่นไหวสั่นสะเทือนภายในเนี่ยเหมือนกับเป็นตู้ลำโพงดีๆนี่เองสะเทือนจนกระทั่งสุนัขที่จอกได้ยินแล้วก็ตกใจอย่างมากความสั่นสะเทือนนี่เข้าไปทำลายทั้งแก้วหูระบบสมองหัวใจของเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ยให้แตกตายไปในที่นั้นเองราชสีนี่พอจัดการกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ด้วยการคำรามให้ตายอยู่ในถ้ำแก้วผลึกแล้วก็จัดการสรีระของพวกน้องๆแล้วก็มาดูแลน้องสาวคนสุดท้องสิ้นอายุแล้วก็แยกไปตามยถากรรมพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้สีขาลชาดกเรื่องแรกท ที่ว่าตัวพระองค์เองเป็นราชสีห์ไปจัดการกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่มาเกี่ยวพาราศีน้องสาวราชสีห์ของตนด้วยการปรารภบุรุษบทคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่ว่าเป็นคนเข็นใจเป็นคนเหมือนกับว่าหาเช้ากินค่ำเป็นลูกของช่างกลบกคือช่างตัดผมคือทำงานลักษณะที่เป็นเซอร์วิสนี่แหละต้องให้คนมาคอยรับจ้างให้ตัวเองเพื่อที่จะได้เงินทองแต่ว่าเดินไปชอบเจ้าหญิงของพวกเจ้าลิชวีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองไวสาลีท่านผู้ฟังปรากฏว่าลูกช่างกลบกคนนี้ชอบพอใจเจ้าหญิงของเจ้าลิชวีคนหนึ่งที่มีความงดงามมากเจ้าลิชวีเนี่ยจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องการดูแลตัวเองโอ้เด็กหนุ่มคนนี้มีความพอใจในเจ้าหญิงนี้มากถึงขนาดที่ว่าโอ้ถ้าไม่ได้มาเป็นเจ้าสาวไม่ได้ตกล่องปล่องชิ้นกับเธอนี่ฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันจะขาดใจตายคนเราเนี่ยท่านฟังพวกมันเนี่ยมันสู้กันตรงตายเนี่ยถ้าไม่ได้แล้วจะตายมันจะเป็นอย่างนี้เลยพ่อนี่ก็เป็นอุบาสกผู้ที่ศึกษาธรรมะไปวัดอยู่เรื่อยเห็นลูกเป็นอย่างนี้แล้วก็โอ้ยเสียใจทำยังไงพยายามจะบอกเรื่องราวธรรมะต่างๆนั่นนี่นอนไม่เป็นผลเรียกแม่มาช่วยบอกด้วยเรียกญาติมาช่วยบอกด้วยเด็กคนนี้เขาก็ไม่ฟังจะต้องได้กันกับเจ้าหญิงของเจ้าลิชวีนี่ให้ได้พ่อก็พยายามอธิบายว่าฐานะมันไม่สมกันลูกนั่นนี่นอนสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ก็จะอดข้าวพยายามจะให้กินข้าวก็ไม่ยอมกินอดข้าวผ่านไปวันหนึ่งสองวันอดน้ำด้วย3วัน4วันจนถึงวันที่7ตำฝังตายจ่อยเด็กหนุ่มคนนี้ที่ต้องการเจ้าหญิงของพวกเจ้าลิชบีให้เป็นภรรยาของตนอดข้าวอดน้ำในที่สุดก็ขาดใจตายพ่อนี่โอ้พยายามพูดทุกวิธีทางนะไม่ได้ผลสุดท้ายลูกตายแล้วเป็นไงลูกตัวเองก็เสียใจมากจัดการงานสรีระกิจของลูกเผาเสร็จเรียบร้อยจึงค่อยได้ไปวัดพระพุทธเจ้าสังเกตเห็นว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยเขาปกติมาวัดทุกวันเอ๊ะทำไมช่วงที่ผ่านมาหายไปเพิ่งจะมาวันนี้ก็ถามไถ่ดูได้ทราบความที่ว่าโอ้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วกับลูกชายเสียใจมากก็ซึ่งเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านฟังว่าการทำโดยไม่พิจารณาเนี่ยมันไม่ดีในชาดกเรื่องนี้ก็ได้สรุปความลงตรงที่ว่าเจ้าลิชบีที่เป็นเจ้าหญิงก็คือนางราชสีตัวน้องสุดส่วนเด็กชายที่ตายไปที่มีจิตปฏิบัติกับเจ้าลิชบีนั้นก็คือสุนัขจิ้งจอกนี่เองส่วนราชสีพี่ใหญ่ก็คือพระพุทธเจ้าน้องชายราชสีที่6ตัวที่ไม่ได้พิจารณากระโดดเข้าขย่ำแล้วก็ตายไปนั่นน่ะนั่นก็คือเกิดมาเป็นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในที่ประชุมนั้นหรือเรื่องนี้ท่านฟังสังเกตดูว่าขนาดว่าพ่อเนี่ยนะเป็นอุบาสกฟังเทศน์ฟังธรรมมาขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะให้ลูกตั้งอยู่ในธรรมได้คือของเงี้ยมันไม่ได้ว่าเป็นก้อนแล้วก็หยิบกันให้กันให้ได้แต่มันต้องเกิดจากการพิจารณาของตัวเองตัวลูกชายแม้ที่ว่าอยากจะได้เจ้าหญิงเป็นภรรยาไม่ดูฐานะไม่พิจารณาให้ดีก่อนสุดท้ายชีวิตก็เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นี่คือช็อตที่1ในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นช็อตที่2ในเหตุการณ์อดีตที่เป็นชาดกราชสีห์6ตัวไม่ทันพิจารณาให้ดีก่อนว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ในถ้ำทองก็โดนเข้าขย่ำตัวเองก็ตายเสียเองไม่พิจารณาให้ดีก่อนเจ้าสุนัขจิ้งจอกเองก็ตามในชาติก่อนก็ไม่พิจารณาฐานะของตัวเองให้ดีไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเขาก็มาเบียดเบียนกลับให้ตัวเองก็ได้รับทุกข์เหมือนกันมี3สถานการณ์เลยนะท่านฟังให้เราพิจารณาเห็นว่าการไม่พิจารณาแล้วทำลงไปนี่ไม่ดีเลยเราควรต้องพิจารณาอะไรซะก่อนแล้วจึงค่อยทำ บางทีถ้ามันร้อนอยู่แต่อยากกินมากอ่ะก็รอใจเย็นๆไม่ต้องกินเดี๋ยวนี้ก็รอก่อนสิเดี๋ยวมันก็เย็นแล้วก็กินได้จะเอาตอนนี้มันจะลวกปากต้องใจเย็นๆต้องพิจารณาแล้วจึงค่อยทำระวังนี่สำคัญเลยในการพิจารณาแล้วจึงค่อยทำนี่ยังมีเรื่องที่สองดูฟังเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกนี่เหมือนกันที่ว่าสุนัขจิ้งจอกตัวแรกตายอย่างอนาถในถ้ำแก้วบลึกสุนัขจิ้งจอกตัวที่สองนี่ดูฟังมีการพิจารณาก่อนจึงไม่ตายจึงรอดออกมาได้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเองในคราวนี้ตอนนั้นก็ปรารภเรื่องของพระเทพทัตที่ว่าจะมาปลงชีวิตของพระพุทธเจ้าด้วยวิธีการต่างๆตั้งแต่หานายกำมังธนูใช้ช้างนาราคีรีจนถึงว่ากลิ้งหินเองก็ตามปรารภเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายคุยกันในเรื่องนี้ก็จึงนำอดีตนิทานในเรื่องที่ว่าพระเทวทัตพยายามจะมาฆ่าพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆเนี่ยมันมีหลายเรื่องตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกหากินอยู่ที่เมืองพาราณสีนี่แหละตอนนั้นก็มีงานมหรสพงานมหรสพนี้เขาก็จัดขึ้นเพื่อที่จะเฉลิมฉลองจัดเลี้ยงกินดื่มกันแน่นอนว่าก็ต้องมีเนื้อก็ต้องมีปลาก็ต้องมีสุราต้องมีนารีโอ้คนนี่แบบทำการบันเทิงเพลิดเพลินประมาทกันเป็นอย่างมากมีพวกนักเลงสุรากลุ่มหนึ่งท่านผู้ฟังก็จัดงานนี่แหละตั้งโต๊ะขึ้นเลยเรายาเนื้อต่างๆในเพียบพร้อมหมดปรากฏว่ากินไปดื่มกันไปร้องกันไปเล่นกันไปสุรานี่เตรียมไว้นี่โอ้เหลือบานแต่เนื้อที่เตรียมไว้นี่โอ้ดันหมดซะก่อนสุรานี่ยังเหลืออีกทั้งเกินครึ่งโอ้ยจะกินเหล้ามันก็ต้องมีเนื้อด้วยแหมใครจะไปหาเนื้อเวลานี้ได้โอ้ยจะทำยังไงดีนักเลงสุราคนหนึ่งบุฟังก็จึงมีความคิดขึ้นว่าเอาใกล้ๆเมืองนี่แหละมีป่าช้าอยู่ทางด้านทิศใต้เดี๋ยวฉันจะไปจับสุนัขจิ้งจอกมาสักตัวหนึ่งใครจะไปเข้าป่าหาสัตว์ในเวลานี้มันเป็นเวลามืดค่ำเอาใกล้ๆตรงนี้แหละก็จึงออกจากพระนครไปออกทางประตูไม่ได้นะเพราะเขาปิดแล้วตอนคืนก็จึงลอบออกไปทางช่องระบายน้ำคือตอนออกไปเนี่ยก็ด้วยความทุลักทุเลแล้วเพราะมันไม่ใช่ช่องทางปกติก็ต้องเปียกก็ต้องเลอะออกไปแล้วก็ถือไม่พร้อมไปด้วยอันหนึ่งจะไปจัดการจับสัตว์ที่มันอยู่ป่าช้าก็คาดว่าจะเป็นสุนัขจิ้งจอกจับมาแล้วก็จะมาแล่เนื้อกินแกล้มกันกับเหล้าที่เหลือเยอะแยะก็จึงแอบไปทำทีว่านอนตายอยู่นักเลงสุราคนนี้บริษัทที่เป็นสุนัขจิ้งจอกก็เข้ามาหากินตามปกติอยู่ในป่าช้าแห่งนี้อยู่แล้วถ้ามีซากศพมานี่ก็จะมาแทะมากินเมื่อเข้ามาแล้วก็เจอนักเลงสุราคนนี้ทำท่าเป็นนอนแอ่งแม่งอยู่คือนอนนี่ก็นอนหงายล่ะแล้วก็ถือไม่พลองแสงทำเป็นคนตายบริษัทสังเกตดูเนี่ยมันคนนี้ไม่น่าจะตายนะดูมันเหมือนยังดิ้นดิ้นเต้นเต้นได้อยู่คือถ้าดูตามผิวหนังคนเราทุกฝั่งจะสังเกตได้ว่าอาจจะมีหลอดเลือดที่ว่ามันขยับขยับอยู่ดูแล้วก็รู้ว่ายังไม่ตายโพธิสัตว์สุนัขจิ้งจอกต้องการจะตรวจตราให้ละเอียดรอซะก่อนนี่คือพิจารณาก่อนนะก็จึงไปทางใต้กระแสลมเราก็ลองสูดกลิ่นจากที่ไกลของเจ้าบุคคลนี้ดูโอ้ยชัวร์แน่นอนนี่ยังไม่ตายยังมีไออุ่นที่มาตามกระแสลมอยู่โดยความรับคอบคือใบหมอนี่มันจะมาทำอะไรก็จึงเข้าไปเพื่อที่จะคาบไอ้เจ้าไม้พลองที่เขาถือเอาไว้เนี่ยดึงออกมาก่อนคือจะปลดอาวุธเจ้านักเลงสุรานี้ซะก่อนแต่ว่าไม่ยอมปล่อยนักเลงสุรานี่ไม่ยอมปล่อยไม้พลองที่เป็นอาวุธของตนคือพยายามจะรอจังหวะให้สุนัขจิ้งจอกตัวนี้เข้ามาใกล้สักหน่อยน่าจะฟาดมันลงเต็มๆไม่เข้ามาใกล้สักทีแล้วพยายามจะดึงไม้พลองก็ไม่ยอมปล่อยพอไม่ยอมปล่อยโพธิสัตว์นี่ก็จึงกล่าวคาถาขึ้นฟัง ด้วยคำภาษาของมนุษย์บอกขึ้นว่านี่ท่านนี่ทำเหมือนเป็นคนตายแต่จริงๆยังไม่ตายเพราะว่าเราพยายามคาบไม้พลองมาแต่ไม้พลองนี่ไม่ยอมหลุดจากมือของท่านเลยโอ้ท่านนี่ทำเป็นเหมือนคนตายไม่ดีเลยนักเลงสุราคนนี้ก็ได้ยินคาถาที่สุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์กล่าวขึ้นคือกล่าวเนี่ยเพื่อที่จะเตือนสติเบียดเบียนให้มันหนีไปอย่ามาอยู่ที่นี่ให้เกิดความละอายฉันรู้ตายแก่แล้วก็แบบลุกขึ้นด้วยความไม่พอใจล่ะโอ้ยฉันมารู้ความที่เรายังไม่ตายได้ไงลุกขึ้นมาด้วยความอารมณ์เสียก็คว้างไม้พลองไปว่าระยะทางมันห่างกันไงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็หลบได้ก็ห้องห้องขึ้นไอ้คนนี้ก็รู้ว่าเสียท่าซะแล้วก็จึงกลับไปมือเปล่าเนื้อสักชิ้นก็ไม่ได้แถมเนื้อตัวเองก็ยังเปลือเปื้อนไปด้วยน้ำไปด้วยขี้ตมกลัวก็ต้องกลับไปตามทางท่อระบายน้ำโอ้แล้วก็นักเรียนสุราคนนี้ยังจะมาขี้โอตอนก่อนที่จะกลับด้วยกว้างไม้พลองเนี่ยแหมบอกว่าฉันพลาดไปนิดเดียวถ้าโดนเจ้าแล้วก็เจ้าต้องตายแน่ๆโพธิสัตว์ที่เป็นสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็จึงหันกลับมาบอกว่าใช่ตอนนี้พลาดอยู่ท่านขว้างไม้พลองพลาดไม่โดนเราแต่ท่านเนี่ยไม่พลาดจากนรกแน่นอนด้วยการดื่มสุราด้วยการพยายามจะฆ่าคนอื่นต้องตกนรกไม่พลาดเป็นแน่แน่นอนว่านักเลงสุราที่จะมาพยายามฆ่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็คือภายหลังเกิดมาเป็นพระเทวทัตสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์ที่มีการพิจารณาดูให้ดีก่อนแล้วจึงค่อยกระทำนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองทีนี้ในความที่ว่าคนเราเนี่ยจะมามีความฉลาดพิจารณาคิดใคร่ครวญวันนี้ก็ต้องโง่มาก่อนนะวันนี้ก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์วันนี้ก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองคนเรารู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนมันถึงจะมีการพัฒนาได้คนเรารู้ว่าตัวเองไม่ดีตรงไหนมันถึงจะมีการปรับปรุงได้เรื่องราวที่3ในวันนี้ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกก็จึงพูดถึงความที่ตัวพระองค์เองเนี่ยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกในชาติอื่นอีกก็เคยผิดพลาดมาก่อนเหมือนกันได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองโดยคราวนั้นก็ปรารภกลุ่มภิกษุกลุ่มหนึ่งประมาณ500เราก็ต่างเป็นลูกของคนมีเงินได้ฟังเทศฟังธรรมในวัดเชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีแล้วมาฟังเทศที่วัดเราก็มีศรัทธาเห็นว่าเป็นภัยในสังสารวัฏนี่จริงๆก็จึงขอพ่อขอแม่ออกบวชทีนี้พอออกบวชแล้วอยู่มาสักระยะหนึ่งเนี่ยก็เกิดความหวงคิดถึงความเป็นฆราวาสวิสัยว่าโอ้ตอนเราอยู่เป็นฆราวาสนี่นะจะกินเวลาไหนก็กินได้พอมาเป็นพระหลังเที่ยงก็ต้องงดโอ้อยู่เป็นฆราวาสนี่อาหารที่มันจะได้กินเวลาร้อนก็กินเวลาร้อนได้กินตอนนั้นได้อาหารที่มันควรจะกินตอนที่มันเย็นๆพอตอนมันเย็นแล้วก็ค่อยเอามากินได้แต่เป็นพระนี่มันไม่ได้บางทีอะไรที่มันจะกินอร่อยตอนร้อนพอได้มาบางทีมันไม่ร้อนแล้วอะไรที่มันจะกินอร่อยตอนเย็นพอตกมาถึงเราบางทีอุณหภูมิมันก็ไม่เย็นแล้วมันกลายเป็นอุ่นแล้วอย่างนี้โอ้ยอะไรนี่ก็ลำบากเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่นี่ก็ไม่เหมือนบ้านแน่จะมานอนเตียงนุ่มๆไม่มีเรื่องเครื่องแต่งกายทรงผมโอ้มันไม่ได้เหมือนเดิมก็จึงมาหวนกลับคิดถึงฆราวาสวิสัยพวกนี้คือแบบจิตนี่เกิดกิเลสขึ้นเบียดเบียนในใจของตนเลยพวกเราหมู่ภิกษุที่บวชใหม่นี้มีความคิดอยากจะศึกคิดกระสันพระพุทธเจ้านี่ในยามสุดท้ายแห่งราตรีท่านจะลุกขึ้นก่อนแล้วเราก็ตรวจดูเลยในวัดเนี่ยตรวจดูจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นจนถึงนอกวัดจนถึงขอบจักรวาลอีกข้างหนึ่งคือดีจะดูใช่ว่ามีใครที่จะพอโปรดให้ข้อมูล ในการที่จะให้เห็นธรรมะได้ก็พบว่าโอ้จิตของภิกษุใหม่เหล่านี้ถูกเบียดเบียนอยู่ด้วยราคะมีจิตคิดกระสันอยากจะศึกคือเหมือนกับว่าถ้าตัวเรานี่เป็นเมืองหนึ่งมีใจเป็นเจ้าเมืองใช่ไหมเรานี่เป็นเมืองกายมีวิญญาณเป็นเจ้าเมืองเมืองตอนนี้นี่ถูกบุกรุกถูกโจรขึ้นถูกคนจะมาทำร้ายทำลายแล้วด้วยกิเลสคือราคะโทสะโมหะบุกขึ้นมาแล้วจิตใจของหมู่ภิกษุนี่ถูกเบียดเบียนด้วยราคะโทสะโมหะแล้วเอางั้นจะทำยังไงคนที่เป็นเจ้าเมืองนี่ก็ต้องไปทำการรักษาป้องกันสิก็ในเมืองก็ไม่มีเครื่องป้องกันก็จึงถูกเบียดเบียนเอางั้นจะมอบเครื่องป้องกันให้ก็จึงเรียกให้ท่านพระอานนท์นี่ไปเรียกกลุ่มภิกษุใหม่นั้นมาประชุมกันเวลามาเนี่ยเอาผ้าครองมาด้วยมันเป็นเวลาเช้าตรู่เป็นเวลาที่กำลังจะได้อรุณยังไม่ได้ออกไปบิณฑบาตพวกพระใหม่นี่ลุกขึ้นแล้วก็นั่งสมาธิจิตมันเป็นสมาธิล่ะหวนคิดถึงแต่เรื่องในคารวะวิสัยรู้ความกรณีเรื่องมาแล้วเทศให้ฟังเทศให้ฟังนี่เห็นโทษของการต่างๆนั่นนี่เดี๋ยวยกถึงเรื่องความคิดในทางการปฏิบัติเบียดเบียนไม่ควรคิดความคิดในทางหลีกออกจากกามไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเนี่ยควรให้จิตน้อมไปทางนี้สิ่งที่ไม่ดีอย่าให้จิตน้อมไปตรีตรึกเรื่องไหนมากจิตก็น้อมไปทางนั้นให้เห็นว่ากิเลสเนี่ยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงถ้าเผื่อว่ามือหรือผิวหนังเครื่องห่อหุ้มไม่ได้ถูกรับการปกปิดให้ดีมีแผลเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสมันซึมเข้าได้เหมือนกันเราเห็นเรานึกเราคิดเราได้ยินเสียงต่างๆนี่เป็นแผลเป็นช่องถ้าไม่รับการปิดให้ดีกิเลสมันรั่วรถจิตใจของเราเนี่ยแย่เลยนะควรจะต้องให้มันรีบออกไปเหมือนน้ำอยู่บนใบบัวเอียงนิดเดียวปุ๊บมันเลยออกไปเลยนี่เราควรจะทำจิตของเรารีบสละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกเสียแม้บัณฑิตในการก่อนเนี่ยกิเลสแม้เพียงเล็กน้อยรีบกำจัดรีบข่มรีบเอามันออกจึงได้นำเรื่องราวที่พระองค์เคยเป็นสุนัขจิ้งจอกอีกชาติหนึ่งท่านผู้ฟังนี่คือสิกขาลาชาดกก็เกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกนี่แหละโพธิสัตว์ของเราแต่คราวนี้ไม่ได้หากินอยู่ที่ป่าช้าละอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็มากินน้ำอยู่ที่ริมแม่น้ำเพราะว่าไปเจอซากช้างตัวหนึ่งก็มาอาศัยกินน้ำเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันกินน้ำแล้วมันก็ตายลงอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นด้วยความที่ว่ามาพบเป็นตัวแรกก็พยายามจะหาดูละเนื่องจากสุนัขจิ้งจอกก็กินซากศพเป็นพวกสแคเวนเจอร์กินพวกซากของสัตว์สิ่งต่างๆพยายามที่จะกัดแทะเล็มหาดูซิว่าซากช้างตัวนี้แหมแบบเป็นอาหารนั่นโอชาเลยตัวก็ใหญ่ด้วยแล้วก็กินได้เป็นหลายอาทิตย์สบายๆเลยพยายามที่จะแบบกัดกินมันก็กัดที่งวงก่อนแล้วโอ้ยกัดที่งวงนี่ก็เป็นเหมือนกับกัดงอนไถงอนไถนี่ก็เป็นไม้ทั้งแท่งนะฟังกัดลงไปแล้วมันไม่เข้าอ่ะก็ดูว่าตรงนี้กินไม่ได้งั้นกัดที่งาดูโอ้ยกัดงามันก็เหมือนกับกัดเสาเอากัดที่หูดูกัดที่หูเนี่ยโอ้ยเหมือนกับกัดขอบกระด้งกัดที่ท้องเอากัดที่ท้องนี่ก็เหมือนกับกัดยุงข้าวกัดที่เท้าดูเอากัดที่เท้านี่ก็เหมือนกับกัดครกกระเดื่องกัดที่หางดูเอากัดที่หางนี่ก็เหมือนกับกัดสากตำข้าวโอ้ยตรงนี้ก็กินไม่ได้ตรงนี้ก็กินไม่ได้ตรงนี้ก็แข็งตรงนี้ก็กระด้างเราจะกินยังไงนี่สุนัขจิ้งจอกก็จึงมาคิดได้ว่าอย่างเวลาที่เห็นคนเขาเปิดกระสอบข้าวเนี่ยนะคือบางทีกระสอบป่านมันแข็งมันผ่าไม่ได้เขาต้องมีช่องที่ว่าเอาตัดตรงนี้เปิดปรื้ดมันรูดออกมาเลยเหมือนกระสอบที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยท่านฟังในสมัยปัจจุบันนี้เองก็ตามถ้าคนแกะเป็นเนี่ยคือดึงปรื้ดเดียวมันรูดออกหมดเลยแต่ถ้าแกะไม่เป็นนี่ต้องหั่นแล้วผ่าอีก นั่นคือทำไม่เป็นมันต้องมีช่องเข้าหรือว่าเวลาที่คุณจะผ่าปลาที่เป็นต้นอ่ะคุณจะหั่นปลาเนี่ยมันต้องมีจุดที่ว่าคุณสับเข้าไปตรงนี้เพื่อที่จะลอกกระดูกปลาหรือว่ากระดูกไก่ออกมันมีจุดที่คุณจะต้องสับเข้าไปเพื่อที่จะเอาเนื้อที่อยู่ข้างในได้ก็ไม่คิดว่าช่องทางไหนมันจะได้ปากก็ไม่ได้ก็แข็งเอาช่องทางรูทวารหนังนี่แหละตัวเองคิดดูก็จึงเจาะเข้าไปตรงนี้งับหางขึ้นแทรกเข้าไปกัดกินตรงช่องทวารหนังเข้าได้ทีนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นรูที่มันเป็นจุดนุ่มสามารถกัดฉีกแล้วก็ค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดออกวุ๊บเข้าไปในซากช้างเลยเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหสุนัขจิ้งจอกนี่ดีใจมากเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าข้างในนี่มีทั้งตับมีทั้งหัวใจมีทั้งอาหารใหม่อาหารเก่ากินได้อย่างอร่อยเลยเวลาหิวน้ำก็กินเลือดมันเวลาหิวอาหารก็กินเนื้อที่อยู่ข้างในสบายใจมากคิดว่าโอ้อยู่ที่นี่เรามีเนื้อกินอย่างเพียงพอเราไม่ต้องไปเที่ยวหากินที่อื่นเลยจะอยู่แต่ในท้องช้างนี่อย่างเดียวคิดว่าอย่างนี้ก็จึงอยู่ที่นั่นเลยท่านฟังคือมันก็มีรังมีที่อยู่ของตัวเองเรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะเที่ยวหากินไปเรื่อยๆตามปกติของสัตว์ที่มันกินซากเอาปรากฏอยู่ที่นั่นเวลาผ่านล่วงเลยไปเข้าถึงฤดูแล้งท่านผู้ฟังซากช้างเนี่ยมันก็ค่อยๆหดลงแห้งลงแห้งลงด้วยสัมผัสของลมและแดดแสงอาทิตย์แผดเผาปรากฏว่าช่องที่สุนัขจิ้งจอกเข้าไปอยู่เนี่ยนะมันก็ปิดลงมืดสนิทเลยไม่มีแสงเล็ดลอดผ่านไปทางไหนได้เลยปากนี่ก็ปิดแล้วเข้าไม่ได้ทวารหนักที่เข้ามาก็ออกไม่ได้เพราะว่าสรีระซากของช้างนี่มันเหี่ยวแห้งลงปิดหมดข้างในนี่ก็มืดด้วยแล้วเมื่อทุกอย่างแห้งลงซากช้างนั้นก็แห้งด้วยเลือดก็หายไปหาทางออกก็ไม่เจอเกิดความกลัวขึ้นอย่างมากจนเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนก้อนแป้งอยู่ในหม้อข้าวคือเวลาเขานึ่งข้าวเสร็จปุ๊บในหม้อเนี่ยเขาจะทำข้าวให้เป็นแป้งเขาก็ขยำนวดขยี้มันให้จากเมล็ดข้าวกลายเป็นก้อนแป้งอยู่ในหม้อข้าวนั้นสุนัขจิ้งจอกนี่ก็อยู่ในนั้นแหละถูกกวนวิ่งไปวิ่งมาพยายามที่จะหาช่อง2วัน3วันนู่นแล้วเผอโชคดีว่าฝนตกใหญ่ขึ้นโดยความที่ซากช้างนั้นก็จึงรับน้ำฝนขึ้นมันก็พองขึ้นสันฐานลักษณะของมันก็กลับขยายขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมช่องทางทวารหนักที่เข้าไปก็เปิดออกมองจากภายในเนี่ยเหมือนเห็นเป็นดวงดาวเล็กๆมีรูน้อยๆแสงสว่างมาปุ๊บเหมือนเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำพอมีนักประดาน้ำมีแสงสว่างจากไฟฉายโผล่ขึ้นมาโอ้ยโล่งใจมากเลยว่าฉันรอดแล้วมีรูโผล่มาเนี่ยพยายามที่จะแทรกออกไปให้ได้ด้วยความที่รูมันก็เล็กใช่ปะเพราะมันเพิ่งจะขยายขึ้นตัวเองนี่ก็อยู่ในนี่มันต้อง 2-3 วันแล้วตกใจกลัวมากเลยมีรูนิดนึงเนี่ยก็พยายามที่จะแทรกตัวเองออกไปให้ได้ขนทั้งตัวแหละท่านผู้ฟังเอ้ยก็ไปติดอยู่ที่รูทวารนี่เองของช้างนี่ด้วยความที่มันยังขยายไม่เต็มที่แต่พยายามจะแทรกตัวเองออกไปขนเนี่ยมันก็จึงขาดหลุดติดอยู่กับตรงทางออกนั่นเองตัวเองออกมาเสร็จปุ๊บรีบวิ่งหนีไปอย่างสุดกำลังเลยกลัวมากพอได้สติขึ้นเนี่ยมาดูเนื้อตัวของตัวเองเนี่ยโอ้ยตัวฉันนี่ขนไม่มีเลยเหมือนต้นไม้ที่มันมีแต่ต้นนะมีแต่สะเก็ดตัวเองนี่ขนร่วงติดหมดอยู่กับตรงทางออกนั่นเองคิดว่าโอ้ทุกนี้เกิดขึ้นแกเราเพราะอาศัยความโลภแท้ๆหากินอยู่แบบปกติก็คือค่อยๆไปทีละจุดละจุดไม่ได้อยู่ที่ใดที่หนึ่งเดียวนานๆตัวเองก็จึงเอาตัวรอดได้แต่พอมาเจอซากช้างอยู่ที่เดียวนานๆเกินไปด้วยความโลภนี้ตัวเองจึงมีทุกข์ขนาดนี้เกิดขึ้นจึงแบบ ก็เอาคำที่สอนตัวเองขึ้นแล้วบอกว่าไม่เอาแล้วซากช้างนี่ถ้าเจอที่ไหนอีกนี่จะไม่ขอเข้าไปยุ่งไปแตะต้องเลยจนเห็นภัยนี้ทุกเจียนตายมาแล้วต่อให้แบบว่าหิวขนาดไหนถ้าเจอซากช้างอีกนี่ไม่เอาทีเดียวเพราะว่ากลัวแล้วตอนนี้นี่ก็คงจะเหมือนกับแมวที่มันกลัวกลิ่นกะปินะทุกฟังในกลิ่นนี้ปุ๊บโอ้ยมันหนีออกไกลทันทีพระพุทธเจ้ายกเรื่องนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมให้อธิบายถึงว่าโทษของราคะโทษของโลภะนี่มันทำให้ได้รับทุกปานนี้ในจิตเรามีส่วนที่ดีอยู่รักษาส่วนที่ดีนี้ไว้ดีถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะสูญเสียไปหมดท่านเปรียบไว้เหมือนกับว่าคนเราปกติมีสองตาใช่ไหมแต่ตาดวงหนึ่งแตกไปแล้วเหลือตาข้างเดียวนี่โอ้ยคนมีตาข้างเดียวต้องยิ่งรักษาตาข้างเดียวที่ตัวเองมีให้ดีมากๆเลยเหมือนกับคนมีแขนสองข้างถ้าแขนข้างหนึ่งขาดไปแล้วโอ้ยยิ่งต้องรักษาแขนข้างเดียวนี้ไว้ให้ดีมากๆเลยเหมือนแม่มีลูกคนเดียวนี่โอ้ยเกิดจากครรภ์ของตนก็ต้องรักษาลูกคนเดียวที่เกิดจากครรภ์ของตนนี้ไว้ให้ดีอย่างมากๆเลยเหมือนกันว่าเราภิกษุนี่มีจิตส่วนหนึ่งถูกราคะเบียดเบียนตัดทำลายไปแล้วนี่โอ้ยส่วนที่เหลือนี่จะรักษาไว้ให้ดีได้อย่างไรถึงชี้แจงให้เห็นโทษของราคะโดยยกนิทานชาดกเรื่องนี้ขึ้นก็เป็นอุทาหรณ์นะฟังว่าความโลภแล้วติดใจในถิ่นที่อยู่ติดใจในอาหารในรสชาติต่างๆนั้นไม่ดีเลยพอได้ฟังกันเทศนี้จบทุกฝั่งหล่อภิกษุทั้งหมดนั้นบางส่วนก็บรรลุโสดาบันบางส่วนก็บรรลุอนาคามีบางส่วนนี่ก็บรรลุถึงขั้นอรหันต์ไปเลยทีเดียวนี่ก็เรื่องของสุนัขจิ้งจอก3ตัวทุกฝั่งโดยทั้ง3ตัวนี้เป็นโพธิสัตว์อยู่2ตัวด้วยกันใน2ตัวท้ายตัวแรกนั้นคือลูกของกระบดีช่างตัดผมที่ตายไปเรื่องการทำโดยไม่พิจารณาตัวที่2ที่3เกิดเป็นโพธิสัตว์ได้มีการพิจารณาให้เรียบร้อยซะก่อนบางทีก็โง่ก่อนจึงฉลาดได้บางทีก็ผิดพลาดก่อนจึงจะทำถูกได้อันนี้ก็ธรรมดานอกจากในนิทานชาดกที่ได้นำเรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกที่ไม่ว่าพระองค์เองจะเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกหรือว่าคนอื่นๆมาเป็นตัวอย่างในการสอนแล้วในพระสูตรเรื่องราวเนี่ยก็มีด้วยท่านผู้ฟังในพระสูตรที่ยกชื่อของสุนัขจิ้งจอกนี้ขึ้นเลยในสังยุตตานิกายนี่ก็มีหลายพระสูตรที่พูดถึงสุนัขจิ้งจอกในวันนี้เราพูดเรื่องนี้แล้วก็จะนำรวบรวมมาให้อยู่ในหมวดหมู่นี้ด้วยกันเลยนอกจากใน4เรื่องราวของสุนัขจิ้งจอกชาดกแล้วในพระสูตรนั้นก็ได้ยกสุนัขจิ้งจอกนี้เปรียบไว้เหมือนกับจมูกว่าอินทรีย์ทั้ง6ทางคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจโดยจมูกเนี่ยเปรียบเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยจมูกมันดีซากศพมันอยู่ตรงไหนเนี่ยมันไปหาได้อยู่แม้ที่ไกลเป็นหลายกิโลเมตรมันก็ยังเดินทางไปถึงได้หากินซากศพได้ตัวในพระสูตรที่ว่านี้ก็จะพูดถึงสัตว์อื่นๆอีก5ประเภทด้วยกันโดยถ้ายกเรื่องนกนกเนี่ยมันอยู่สูงอยู่ที่ไกลมองอะไรมันก็เห็นได้เอานี่ก็เปรียบเป็นกระตาเพราะว่านกนี่ตามันดีแต่สุนัขบ้านสุนัขบ้านนี่ก็พอมันได้ยินเสียงเจ้าของเรียกชื่อของมันแล้วมันก็จะรีบวิ่งกลับไปที่หมู่บ้านหนึ่งก็เพราะว่าหูมันดีส่วนลิ้นนั่นก็เปรียบเป็นกับจระเข้จระเข้นี่ไม่มีลิ้นทำฟังเวลาโยนอะไรให้มันกินมันงับกินแล้วก็กลืนเข้าไปเลยคือลิ้นมันสั้นนิดเดียวมันไม่ได้จะมาลิ้มรสอะไรได้ก็เปรียบเหมือนกับว่าจระเข้นี่คือลิ้นนี่แหละกินทุกอย่างรับรู้รสทุกสิ่งทุกอย่างที่มาโดนมันส่วนงูแม้ไม่มีขาเวลามันไปไหนมันก็ใช้กายก่อนเนี่ยไปงูนั่นก็จึงเปรียบไว้กับกายเป็นอายตนะอันหนึ่งส่วนใจก็คือลิงนั่นเองลิงมันไม่อยู่นิ่งมันชอบวิ่งไปมาเหมือนจิตที่เป็นเหมือนจิตลิงอยู่ไม่เป็นสุขคิดนั่นคิดนี่อยู่เรื่อยนี่เป็นอุปมาที่ยกขึ้นสัตว์6ชนิด เปรียบเทียบกันกับอายตนะทั้ง6ช่องทางท่านมาอีกก็ยังเปรียบสุนัขจิ้งจอกไว้กับมารไว้คู่กันกับเต่าโดยยกเรื่องของสุนัขจิ้งจอกกับเต่าหากินอยู่ที่ริมลำธารเต่าเห็นสุนัขจิ้งจอกแต่ไกลก็จึงรีบหดอวัยวะกลับเข้าในกระดองของมันสุนัขจิ้งจอกเห็นเต่าแต่ไกลก็พยายามจะวิ่งปรีเข้าไปพอดีจับมันกินเป็นอาหารโดยวิ่งอ้อมหน้าอ้อมหลังหาช่องหาทางถ้าเต่ายื่นขาหน้าขาหลังหางหรือหัวของมันออกมาสุนัขจิ้งจอกนี่จะกัดอวัยวะส่วนนั้นแล้วก็ดึงคร่าอวัยวะส่วนอื่นๆออกมากินให้หมดเลยเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนคนเรามนุษย์เราเนี่ยแหละมีช่องทางคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยมาเนี่ยมันจะได้ช่องดึงจิตของเราไปได้โดยมารนี่ก็คือสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเป็นกิเลสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่รักษาช่องทางของเราให้ดีเราก็ยังเปรียบเทียบสุนัขจิ้งจอกไว้กับราชสีห์ด้วยว่าเปรียบกันสองตัวเห็นความแตกต่างราชสีห์นี่เป็นเจ้าป่ามีทั้งกำลังมีทั้งเรี่ยวแรงแต่สุนัขจิ้งจอกนี่คือมีสีเท่าเหมือนกันแต่ว่าตัวเองอยากเป็นราชสีห์ก็จึงคำรามขึ้นทำท่าทางเหมือนราชสีห์ราชสีห์นี่ออกจากถ้ำแล้วเหยียดกายเหลียวดูทิศทั้งสี่บรรลือสีหน้าขึ้นสุนัขจิ้งจอกนี่ก็ทำเหมือนกันเหยียดกายออกมันก็เป็นเก้ๆกังๆไปไว้กับภิกษุสารพะที่ตอนนั้นเคยมาบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้แล้วก็ลาสิกขาออกไปแล้วก็มาเที่ยวประกาศว่านี่ฉันรู้ทั่วถึงธรรมวินัยอะไรต่างๆก็คือเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกนั่นแหละพยายามจะเป็นเหมือนราชสีทีนี้พอพระพุทธเจ้าจะไปสอบถามความที่ว่ารู้อะไรในธรรมะต่างๆก็เก้อเขินก้มหน้าซบเซาตอบไม่ได้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ว่าพยายามจะคำรามแต่ว่าพอส่งเสียงออกมาก็เป็นเสียงสุนัขจิ้งจอกเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังมีสิกขาสูตรที่ได้ยกตัวอย่างถึงสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นโรคเรื้อนเรียกว่าเป็นโรคหูชันคือผิวหนังของมันจะหนาขึ้นโดยเป็นลักษณะเหมือนเป็นสะเก็ดเงินอยู่ข้างบนผิวหนังข้างใต้ลงไปนั้นก็จะคันยิ่งๆเลยอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่สบายจะไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้จะไปอยู่เงื้อมผาจะไปอยู่ริมน้ำก็คันไปหมดอยู่ไม่สบายบางทีก็โอ้ยส่งเสียงร้องให้ภิกษุได้ยินพระพุทธเจ้าก็จึงนำเสียงร้องของสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนี้มาบอกว่าเนี่ยมันเป็นโรคหูชันอยู่ที่ไหนไม่สบายเหมือนกันว่าถ้าตัวเรามีจิตประมาทหลงในลาภสักการะคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละคือความอยู่ไม่สบายอยู่ที่วัดก็ไม่สบายไปบิณฑบาตก็ไม่สบายเพราะว่าโรคเรื้อนเนี่ยมันตามไปทุกที่ทีนี้เราจะสังเกตได้ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมักจะถูกยกขึ้นมาเปรียบเทียบเป็นนัยยะที่ว่าไม่ค่อยดีแต่ว่าเรื่องที่ดีก็มีเหมือนกันอย่างในสิกขาสูตรที่มาในสังยุตตนิกายอีกสูตรหนึ่งที่พูดถึงความที่ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยบางทีก็ยังมีความกตัญญูนะสุนัขจิ้งจอกมีความกตัญญูคือรู้คุณคนแล้วก็ยังทำตอบคุณของคนในข้อนี้ก็มีเรื่องเล่ากันมาท่านผู้ฟังในส่วนที่เป็นคำอธิบายบอกว่ามีพี่น้องอยู่7คนกำลังทำการไถนาอยู่ที่แปลงนาที่เพิ่งจะทำการถางป่าขึ้นใหม่แห่งหนึ่งช่วยกันทำด้วยพี่น้อง7คนนี้ปรากฏว่าน้องชายคนสุดท้องไปเลี้ยงโคอยู่ที่ปลายนาขณะนั้นเนี่ยได้เห็นงูเหลือมตัวหนึ่งผู้ฟังกำลังรัดสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งอยู่น้องชายคนสุดท้องไปเลี้ยงโคอยู่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวก็จึงหาไม้แถวนั้นมาตีเจ้างูนี่ให้ปล่อยสุนัขจิ้งจอกตัวนี้งูเนี่ยด้วยความโกรธเนี่ยถูกตีแม้ฉันจะกินเหยื่อของฉันอยู่ดีๆแล้วเธอมายุ่งเรื่องอะไรก็จึงปล่อยจากสุนัขจิ้งจอกแล้วก็มารัดน้องชายคนสุดท้องคนนี้เลยที่เป็นงูเหลือมขนาดใหญ่มารัดคนเนี่ยมันก็ เป็นอันตรายเหมือนกันนะท่านฟังพอจะเข้ามาขย่ำมารัดน้องชายคนสุดท้องนี้สุนัขจิ้งจอกนี่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวคิดว่าโอ้ชายคนนี้ช่วยเราไว้ถ้าเราหนีไปเฉยๆนี่มันก็จะไม่ดีคือมีความกตัญญูและเห็นคุณของชายคนนี้แล้วก็กระทำต่อด้วยเราคิดว่าเขาให้ชีวิตเราเราก็จะให้ชีวิตเขาเราจะช่วยเขายังไงดีก็จึงวิ่งไปหาพี่น้องที่เหลือที่เขากำลังง่วนอยู่กับการไถนาไปคาบเอามีดที่อยู่กับหม้อข้าวพี่ชายคนหนึ่งได้เห็นว่าสุนัขจิ้งจอกนี่จะมาทำอะไรอยู่ตรงหม้อข้าวของเขาคิดว่าสุนัขจิ้งจอกนี่จะลักเอามีดไปเห็นมันคาบมีดไปก็จึงรีบออกวิ่งติดตามสุนัขจิ้งจอกพอคาบมีดที่อยู่ตรงหม้อข้าววิ่งมาที่ตรงปลายของเขตนาแล้วก็ปล่อยมีดลงตรงที่ใกล้ๆกับบริเวณที่งูเหลือมกำลังรัดน้องชายคุณสุดท้องนั้นอยู่พี่ชายชาวนาที่เหลือวิ่งตามมาก็พบว่าเอ้ามีดตกอยู่นี้เอ้างูเหลือมกำลังจัดการน้องชายอยู่ก็จึงเอามีดนั่นแหละฟันงูเหลือมให้ขาดหลอกตายแล้วแล้วก็ช่วยน้องชายส่วนสุนัขจิ้งจอกแก่นี่ก็หนีไปตามทางเรียบร้อยนี่คือความที่ว่าสุนัขจิ้งจอกเขายังกระทำตอบนะท่านฟังคือกตเวทีรู้คุณแล้วก็ยังช่วยเหลือน้องชายคนสุดท้องที่เลี้ยงโคอยู่นั้นข้อดีก็มีท่านฟังท่านจะบอกว่าแม้สุนัขจิ้งจอกเนี่ยบางทีก็ยังมีความกตัญญูบ้างยังมีความรู้คุณกระทำตอบบ้างแต่ว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันไม่รู้คุณคนคนเรานี่ไม่มีความกตัญญูไม่มีความกตเวทิตาขณะสัตว์เดรัจฉานมีถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนเราควรจะฝึกให้มีความกตัญญูกตเวทีต่อให้คนที่มีอุปการะกับเราแม้น้อยเราเห็นคุณข้อนั้นก็เป็นความกตัญญูเราก็ทำตอบคุณอุปการะที่แม้น้อยนั้นก็เป็นการกตเวทีให้พวกภิกษุเนี่ยได้ทำการศึกษาสำเนียงใจอย่างนี้โดยยกสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวกันนี่แหละสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวที่ว่าส่งเสียงร้องเพราะความที่มันเป็นโรคหูชันสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ก็ยังรู้คุณของคนที่ช่วยเหลือมันได้ด้วยเหมือนกันนี่จึงนำเรื่องราวที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกมาประกอบกันกับสิกขาชาดกทั้ง3เรื่องให้หนุ่มฟังได้เป็นข้อคิดในการที่จะให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นจากวัฏฏะได้ทุกฝั่งมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดให้เข้าถึงความเป็นแก่นของคำสอนคือวิมุตติจนกระทั่งสุดจบลงที่นิพพานได้นั่นเองในช่วงของนิทานพรรณนานั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าท่านผู้ฟังมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะฟังเป็นพิเศษสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้ท่านผู้ฟังที่ donhaiso.fm donhaisok.fm ท่านฟังสามารถที่จะติดตามฟังได้ในระบบพอดแคสต์โดยเสิร์ชจากเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันได้เสิร์ชโดยใช้คำว่าดอนไฮโศกนี่แหละข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็จะมาพบกับผู้ฟังใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร